से एक आंसू गिर गया, क्योंकि इतना तो उसे फिजिकल दर्द नहीं हो रहा था जितना मेंटली हो रहा था। उसे दर्द हो रहा था कि उसके पापा उसके साथ नहीं थे, उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया था, एक बार भी सफाई देने का मौका नहीं दिया, और यही सब याद करके अभिमान अंदर ही अंदर टूट रहा था। बलवीर बाहर आया तो सामने युग पैसों का बैग लेकर खड़ा हुआ था। शिवा ने पहले ही युग को समझा दिया था कि बलवीर से कैसे डील करना है, क्योंकि शिवा ने बलवीर की कुंडली पहले ही निकलवा ली थी। वो अच्छे से जानता था कि युग अगर उससे प्यार से तमीज से बात करेगा तो बलवीर उसे कभी भी सीरियस नहीं लेगा, इसलिए उसने युग से बहुत एटीट्यूड के साथ बात करने के लिए कहा था। युग के अंदर एटीट्यूड नहीं था, वो तो अपने पापा जैसा ही था, लेकिन सीरियसनेस अपने पापा जितनी ही थी। उसने पैसों का बैग टेबल पर रखा और बोला, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हारे लिए इतने पैसे काफी होंगे। बलवीर बोला, तुम्हें मैं रिश्वत लेने वाला ऑफिसर लगता हूँ। युग बहुत अकड़कर कुर्सी पर बैठ गया, उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा और फिर मनी मन कहा, मैं लग रहा हूँ ना साउथ इंडियन हीरो जैसा? हाँ लग रहा हूँ, चल अपना दूसरा डायलॉग बोल। उसने बड़े स्टाइल से बलवीर को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, चड्डा, मेरा ये हाथ अगर किसी पर पड़ जाता है ना तो सामने वाला उठता नहीं है, उठ जाता है। और रही बात रिश्वत लेने वाली, तो तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारे घर का खर्च रिश्वत से ही चलता है। अब चुपचाप ये पैसे पकड़ो और मेरे भाई अभिमान को बाहर निकालो। बलवीर ने भी हाथ बांधकर पूरी अकड़ के साथ कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाला, उस पर खून का इल्जाम है। युग बोला, मेरे भाई को छोड़ दो वरना तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बलवीर मनी मन बोला, इसके थोड़े से पैसों के लिए मैं 10 करोड़ की डील तो नहीं छोड़ सकता। युग बोला, क्या सोच रहा है चड्डा, तू मेरे भाई को पीटता रहेगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना ये पैसे भी जाएंगे और अपने भाई को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। बलवीर युग को देख रहा था और शायद मनी मन कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इतने में युग ने जो ब्लूटूथ कान में लगाया था उसमें शिवाय की आवाज आई, खड़ा और इंस्पेक्टर के मुंह पर एक पंच चढ़। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग देखने में शरीर से काफी मजबूत था, लेकिन बलवीर थोड़ा ज्यादा मजबूत था। युग ने बहुत धीरे से कहा, मामू ये क्या करवा रहे हो, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले पर हाथ उठाऊंगा तो ये मुझे भी अंदर डाल देगा। शिवाय बोला, मैंने जो कहा है कर, उसके मुंह पर एक खींच कर पंच मार और वो तुझे कुछ नहीं कहेगा। युग ने कहा, मामू मुझे डर लग रहा। शिवाय बोला, युग अगर तूने उसे नहीं मारा तो मैं तुझे मारूंगा। अभी अभी तूने चट्टा को डायलॉग मारे ना, अब उन डायलॉग्स पर अमल कर, खड़ा और सीधा उसके मुंह पर एक पंच चढ़ दे। युग अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने अपना कॉलर ठीक किया और फिर बलवीर को देखने लगा। बलवीर बोला, मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा, अब तू अपना ये बैग उठा और जा वरना रिश्वत देने के जाल में तुझे भी अंदर कर दूंगा। बलवीर ने इतना ही कहा था कि युग ने खींचकर उसके मुंह पर एक मुक्का चढ़ दिया और बलवीर सीधा अपनी टेबल पर जा गिरा। उसने गुस्से में पलटकर युग को देखा तो युग अपना गट्टा घुमाने लगा। बलवीर ने गुस्से में कहा, तेरी तो। उसने इतना ही कहा था कि फोन बजने लगा। बलवीर ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, तुमने किसे अरेस्ट किया है? जानते हो ना कौन है? वो शिवाय रघुवंशी का बेटा है। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो रिजाइन दे दो, लेकिन मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। इतने पावरफुल आदमी के बेटे को उठाने से पहले मुझसे पूछा था, और अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास? चुपचाप उसे छोड़ दो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बलवीर अब जाकर थोड़ा कंट्रोल में आया, वो बोला, सर उसने सुभाष का खून किया, वो एक खूनी है। सामने से आवाज आई, ये केस मैं पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, मैं अपने आप देख लूंगा कि किसने किसका खून किया है और किसका नहीं। उसे चुपचाप छोड़ दो, अगर शिवाय रघुवंशी की सटक गई ना तो तुम्हें रेगिस्तान में ले जाकर गोली मार देगा, खुद तो मरोगे ही मुझे भी मरवाओगे, छोड़ो उसे। बलवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसके हाथ से डील निकलती जा रही थी, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा सा काम करने लगा। उसने युग को देखकर कहा, ठीक है मैं ये पैसे रखकर तुम्हारे भाई को दे रहा हूँ। बलवीर बैग को हाथ लगाने की वाला था कि युग ने वो बैग उठा लिया और चड्डा को देखकर कहा, लगता है एक थप्पड़ खाकर तुम्हें अक्कल नहीं आई, दूसरा मारू, बाहर निकाल मेरे भाई को। बलवीर हाथ मलता रह गया, उसके हाथ से पैसे भी गए और 10 करोड़ की डील भी, और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अजय ऑब्रॉय के पैसे वापस कैसे करेगा। फिर उसने एक कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, निकाल कर लाओ उसे। कांस्टेबल थोड़ी ही देर में अभिमान को लेकर आ गया। युग ने अभिमान को देखा तो भावुक हो गया, उसने अभिमान को हमेशा अकड़े हुए ही देखा था। अभी कल ही तो दोनों बैठकर मीटिंग कर रहे थे और आज अभिमान इस हालत में पहुंच गया था, वो भी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। युग से रहा नहीं गया, उसने 2 कदम आगे बढ़कर अभिमान को गले लगा लिया और अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। अभिमान ने धीरे से भरे गले से कहा, उसने मुझे 2 डंडे मारे। युग को गुस्सा आ गया, वो अभिमान से दूर हुआ और तभी ब्लूटूथ से आवाज आई, इंस्पेक्टर को मैं देख लूंगा, तू निकल, ज्यादा राजवीर बनने की जरूरत नहीं है। युग ने ब्लूटूथ कान से निकाल दिया और अपनी जेब में रख लिया और सीधा बलवीर के सामने गया और खींच कर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया और फिर उंगली दिखाकर बोला, मेरी और मेरे भाई की शक्ल देख लो, अगर हम कहीं दिख जाए ना तो अपना रास्ता बदल लेना वरना जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने बैग उठाया, अभिमान की बाजू पकड़ी और पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। अभिमान की हालत बहुत बुरी थी, युग ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही पुलिस स्टेशन के बाहर एक और गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से शिवाय, दिव्यांश और राजवीर बाहर निकले। बाहर निकलते ही शिवाय ने राजवीर से कहा, तेरा बेटा तुझ पर गया, मानता नहीं है। राजवीर बोला, उसने जो किया सही किया, इंस्पेक्टर को उसकी औकात पता होनी चाहिए। तीनों ही एटीट्यूड में पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। शिवाय ने कुर्सी पर पैर मारा और वो कुर्सी खिसकते हुए दिव्यांश के पास गई। शिवाय बोला, बैठ जा, मैं अकेला ही काफी हूँ। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, नहीं, दोनों मिलकर मारेंगे, अकेला तू क्यों मारेगा। फिर उसने सीनियर को देखा और सीनियर ने कंधे उचकाकर कहा, तो क्या मैं बुड्ढा हो गया, मैं भी मार सकता हूँ, देखा नहीं मेरा बेटा कैसे बैंड बजाकर गया। उन तीनों की बात सुनकर बलवीर चड्ढा अपना सलाइवा गटकने लगा। शिवाय अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बलवीर चड्ढा के सामने गया और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग खड़े थे वो सब बलवीर को देखने लगे। शिवाय ने बलवीर की आंखों में देखकर कहा, क्या सोचकर मेरे बेटे को मारा, क्या सोचकर मेरे बेटे पर हाथ उठाया, तुझे क्या लगा दो शेरों के बीच लड़ाई होगी और कुत्ते फायदा उठा लेंगे। मेरा बेटा अभी मेंटली अपसेट है, वरना तू तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, खुद को बहुत बड़ा 30 मार का समझता है। चल दिखा कितने आज चलते हैं तेरे। इतना कहकर उसने एक और पंच बलवीर के मुंह पर जड़ दिया। वहां खड़े सारे पुलिस वाले नजारा देख रहे थे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी शिवाय को रोकने की। शिवाय एक और पंच मारने वाला था कि राजवीर बोला, यार यहां क्यों उसे पीट रहा, तू संविधान को नहीं मानता लेकिन मैं मानता हूं, इसे लेकर चल, इसे अपनी पुरानी वाली जगह ही लेकर खातिरदारी करते हैं, बहुत हाथ चलते हैं ना इसके, बहुत पैसे लेने वाला बन रहा है ना ये, पैसे लेकर पुलिस स्टेशन में किसी को भी मार देता है ना, इसकी सॉरी अकड़ वही निकालते हैं। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, सही कहा सीनियर, इसका भी हिसाब किताब वही करते हैं। बलवीर बहुत हैरान था, उसने अपनी पुलिस की ड्यूटी में बहुत गंदे गंदे काम किए थे, बहुत रिश्वत खाई थी, लेकिन आज से पहले वो शिवाय जैसे इंसान से नहीं टकरा था और अब शायद उसके पाप का खड़ा भर गया था, इसीलिए वो शिवाय से टकरा गया और अब शिवाय तो उसे ऊपर पहुंचाकर ही मानता। दिव्यांश ने बलवीर की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आया और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और फिर गन निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो यही मार दूंगा, हमारी पावर इतनी है कि कोई हमें कुछ नहीं करेगा। बलवीर की सांस रुक रही थी, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा, उसे बहुत डर लग रहा था। एक सेकंड के लिए उसने अपनी जिंदगी में जितने भी पाप किए थे वो सब उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे, ना जाने कितनों की बददुआएं लेकर वो यहां तक पहुंचा था और अब भी वो शिवाय जैसे इंसान की दुश्मनी मोल ले रहा था, वो भी बस कुछ कागज के टुकड़ों के लिए। करीब एक घंटे बाद बलवीर रेगिस्तान में एक चेयर पर बंधा हुआ था। शिवाय, दिव्यांश और राजवीर तीनों उसके सामने खड़े थे। दिव्यांश ने खींच कर एक मुक्का उसके मुंह पर चढ़ा और बोला, हाँ तो बता, क्या सोचकर तूने अभिमान को मारने की साजिश की, तुझे क्या लगा तू हमारे बेटे को मारेगा और हम देखते रहेंगे। इतना कहकर दिव्यांश ने एक और चांटा चढ़ दिया। अगले ही पल राजवीर ने भी अपना पैर उठाकर उसके सीने पर जोर से लात मारी और बलवीर कुर्सी के साथ ही पीछे को गिर गया। राजवीर बोला, कमीने तूने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम भी किया है, नहीं किया ना, चल एक आखिरी काम कर दे, बता दे किसने तुझे 10 करोड़ रुपए दिए तो तुझे आसान मौत देंगे, वरना यहीं छोड़कर चले जाएंगे और चील कौवे तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अभिमान आपका बेटा है। ये सुनकर शिवाय ने जोर से एक लात उसके पेट पर मारी और चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोल कुत्ते, तू अच्छे से जानता था कि अभिमान मेरा बेटा है, उसके बाद भी तूने उसे मारने के लिए पैसे लिए, अब जल्दी बताओ किसने दिए तुझे पैसे, वरना यही रेत में गाड़ दूंगा, जल्दी बोल किसने दिए। बलवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, अजय ओबराय, उसी ने मुझे पैसे दिए थे। दिव्यांश ने भी उसे एक लात मारकर कहा, और अब तेरा अजय ओबराय तुझे बचाने आएगा, बता जल्दी, तूने उसके कहने पर हमसे पंगा ले लिया, अब बता अजय ओबराय आएगा तुझे बचाने या तेरे वो 10 करोड़ तुझे बचाने आएंगे, क्या सोचकर हमारे बेटे पर हाथ उठाया तूने। इतना कहकर दिव्यांश ने जोर जोर से बलवीर पर लात से वार करना शुरू कर दिया। बलवीर तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन उसके किए की सजा उसे मिल रही थी, इसीलिए सीनियर रघुवंशी को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसे बहुत अच्छे से पीटने के बाद राजवीर बोला, इतना टाइम नहीं है शिवाय, अभी उस ओबराय को भी देखना है, हम जितना ढील छोड़ते हैं उतना ही हमारे सिर पर चढ़कर नाचता है, इसे जल्दी मार फिर चलते हैं। बलवीर हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। शिवाय ने कहा, बच्चे हैं तेरे, प्यार करता है तू बच्चों से, अगर तू बच्चों से प्यार करता है तो तूने इतने लोगों को अनाथ क्यों कर दिया, तेरे पाप गिनवाऊं, तूने कितने पाप किए हैं, अरे अच्छा है तू मर जाएगा तो तेरे बच्चे संभल जाएंगे, वरना वो भी तेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, तू उन्हें भी रिश्वत खाना ही सिखाएगा, तू उन्हें भी चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचने के लिए कहेगा। क्या अभिमान को अपनी गलती का एहसास होगा,